Dagens khutbah i dag handler om gensidig respekt blandt muslimerne. Det er meget vigtigt, meget, meget vigtig sag, fordi på den tid her, vi lever i, der er mange holdninger og mange ting, der sker politisk og også religiøst. Så vi har, vi skal holde sammen, og vi skal have gensidig respekt blandt muslimerne. Og man skal ikke undervurdere muslimerne på den måde. Altså, vi skal ikke undervurdere andres holdninger, selvom det er måske ikke lige det rigtige. Det er de holdninger, som du har, eller vi har. Og vi skal holde sammen, ligesom en tæt hus eller bygning, som hvis man fjerner en del af det, så vil det hele falde sammen. Og sådan er vi muslimer også, især i de her lande, som er ikke muslimske lande. Så vi skal virkelig, vi er, som Sheikh har nævnt, vi er en lille del af det her samfundet, men vi skal virkelig holde sammen, hvis vi skal have noget fremtid med vores din og vores iman, inshallah. Så vi skal som sagt holde sammen, så vi ikke lige pludselig bliver splittet, og vores identitet forsvinder langsomt. قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. Vi må ikke undervurdere muslimerne, så vi skal være forbilleder for hinanden, og at vi skal både være lærer og opdrager over for hinanden, så vi skal virkelig give hinanden god råd, når vi møder hinanden, og ikke bare snakke om det her, om alle mulige ting, værdiløse ting. Vi skal virkelig sætte tingene på, så ligesom inden for vores religion i hvert fald, og vores traditioner på plads. Og vi skal være hjælpsomme, og som Sheikh har nævnt, vi skal være gode rådgiver over for hinanden. Og vi skal selvfølgelig holde sammen, og vi skal dele vores opgaver. Altså hver især har sin område og sin opgave, man skal ligesom tage sig. Og man skal respektere det her det sidste, og ikke mindst det er respektere de ældre og følge med de unge. Og være sådan ligesom, vi skal virkelig være frem i skoene med de unge især. Altså budskabet det er, fordi hvis vi ikke passer på den og er der, når de har brug for os, så skal jeg nok finde nogle andre, der ligesom, så skal jeg nok finde deres kilder på deres måder. Og dem er der nok af. Så som sagt, vi skal holde sammen, og vi skal virkelig være frem i skoene med de unge, og så vi får noget ud af det. Fremtiden, inshallah. Barakallahu.